בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות יום טוב, הלכה ב'. ביום טוב אסורים כל המלאכות חוץ אוכל נפש, ואין בין יום טוב לשבת רק אוכל נפש בלבד, כמו שכתוב, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. על פי המאמר מי האיש שחפץ חיים בסימן למד ג', עיין שם היטב כל המאמר. א. והנה יש שני מיני ימים, ימי טוב וימי רע. כמו שכתוב, ביום טובה יהיה בטוב, וביום רע ראה וכו'. היינו שצריך להסתכל היטב היטב בתוך הימי רע, ואז ימצא שם גם כן את השם יתברך, כי מלוך כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיני. ואפילו בכל לשונות הגויים ובכל המדרגות התחתונות יכולים למצוא אלוקותו יתברך שם. כי כולם מקבלים חיות ממנו ידבח, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. רק שהחיות הוא בצמצום גדול כדי חיונו לבד. והצדיק שכופה את יצרו, הוא יכול למצוא אלוקותו ידבח אפילו בלשונות הגויים. ועיין שם היטב. ועל ידי זה זוכה לאור האהבה שבדעת. כי יש שני מיני אהבות, אחת אהבה שהיא בימים, ויש אהבה שהוא למעלה מהזמן והמידות. היינו אהבה שבדעת שהוא האהבה שהיה בין ישראל לאביהם שבשמיים, בעת שהיו עדיין בכוח בדעתו כביכול. שאי אפשר לנו להשיג אור אהבה שבדעת וכוליין שם. וכל אדם יכול לטעום אור אהבה הזאת אפילו עכשיו בזמן ובמידות כשמקשר ליבו לדעתו וכולי. עיין שם כל זה היטב. בית. והנה בימי החול יש שליטה לימי הרע, ועל כן צריכים אז לעשות כל המלאכות שהן בחינת בזעת הפך תאכל לחם. וכל העבודות והמלאכות שישראל עושים בימי החול, שאז שולטין הימי רע, כולם הם בחינת תיקונים וברורים כדי ללבן ולברר ולהוציא הטוב והקדושה המלובה שם. כי גם בתוך הימי רע מלובש טוב וקדושה כנל, רק שהוא נסתר שם בכמה לבושים כנל. על כן צריכים כמה הגיעות ועבודות ומלאכות קודם שמוציאים ומבררים ומגלים הטוב שבהם. שזהו בחינת כל המלאכות שבני ישראל עושים בימי החול שבהם שולטין הימי רע. כי זה ידוע שכל המלאכות שישראל עושים בימי החול כולם הם ברורים ותיקונים לברר ולהוציא הטוב מן הרע וכנל. ועל כן בשבת ויום טוב שהם בחינת ימי טוב, ואין לימי רע שום שליטה בהם, על כן אז אסור לעשות שום מלאכה, כי אז נתגלה הטוב בעצמו ואין צריכים לברר. וכשעושים מלאכה כאילו נותנים שליטה עכשיו חס ושלום לימי רע ששם צריכים ברור, כי עכשיו נתגלה הטוב בעצמו שאין שם ברור כלל. אבל אף על פי כן עדיין יש הפרש בין שבת ויום טוב. כי בשבת אין צריכים שום עשייה ועבודה כלל, על כן כל המלאכות אסורים בשבת. כי שבת היא בבחינת למעלה מהזמן, למעלה מהימים והמידות בבחינת, וברכתו מכל הימים וקידשתו מכל הזמנים, ששבת הוא מבורך ומקודש ומרומם מכל הימים והזמנים. כי שבת הוא למעלה מהזמן, בחינת עולם הבא שהוא כולו שבת, שהוא למעלה מהזמן. ואזי בשבת, נתגלה אור האהבה שבדעת שהוא אורייתא דעתיקא סתימאה, שהוא בחינת עונג שבס, בחינת אז תתענג על השם, על השם דייקא, כמו שכתב רבנו נירו יאיר במקום אחר. ועל כן בשבת אסורים כל המלאכות, כי שם הוא שביתה לגמרי מכל וכל. אבל יום טוב הוא יום טוב ממש, בחינת ימי טוב הנ"ל. ועל כן אף על פי שאין לי ימי רע שליטה אז, כי הם ימי טוב, ועל כן אסורים המלאכות ביום טוב כי אין ברור אז כנל, אף על פי כן עדיין צריכים איזה עשיות ועובדות ביום טוב, דהיינו שצריכים לקשר הימים והמידות לבחינת אור האהבה שבדעת שהוא למעלה מהזמן. כי ביום טוב אין נתגלה רק בחינת ימי טוב, אבל עדיין צריכים עובדות ועשיות כדי לקשר הימים והמידות לאור האהבה שבדעת, כדי לטעום טעם אור האהבה שבדעת בתוך הימים והמידות כנל. ועל כן יש מלאכות שצריכים לעשות ביום טוב, ומלאכת אוכל נפש שהתיר התורה ביום טוב. כי צדיק אוכל לסוב הנפשו. ואכילת הצדיק היא יקרה מאוד מאוד, ואכילתו שהוא אוכל לסוב הנפשו היא בבחינת והסביע בצחצחות נפשך. כמו שכתב רבנו נור יאיר במקום אחר. נמצא שהצדיק מתענג באכילתו מאור האהבה שבדעת שהיא בחינת אורות הצחצחות, שהם למעלה מהימים והמידות כידוע. כי על הצדיק נאמר והתענג על השם שהוא זוכה לבחינת עונג שבת הנ"ל. כי הצדיק הוא מגלה ומוצא אלוקותו יתברך בכל הדברים גשמיים ואפילו בלשונות הגויים כנ"ל. ועל ידי זה זוכה לאור האהבה שבדעת כנ"ל, וכמבואר שם במאמר הנ"ל עיין שם. והנה הטעם והתענוג של האכילה שורשו מהאהבה שבקדושה בבחינת אהבה בתענוגים. שבכל התענוגים יש שם בחינת אהבה שהיא שורשם. והצדיק האוכל לסוב הנפשו דקדושה, הוא מקשר עצמו לשורש התענוג שהוא האהבה שבקדושה. ולא זו אף זו, כי גם הוא עולה ומקשר לשורש האהבה, דהיינו לאור האהבה שבדעת שזהו בחינת והסביע בצחצחות נפשך כנ"ל. וזהו בחינת אכילת שבת שהוא עונג שבת, שעל זה נאמר אז תתענג על השם. היינו שעל ידי אכילת שבת מתענגין על השם כביכול, שעולין ומתענגין מאור האהבה שבדעת. ובשבת נעשה זה מחמת קדושת שבת בעצמו, כי שבת הוא למעלה מהזמן כנ"ל. אבל ביום טוב שהוא בזמן בחינת ימי טוב, על כן צריכים אז לעשות עובדות כדי להתקשר לאור האהבה שבדעת לבחינת עונג שבת. ועל כן צריכים לעשות ביום טוב מלאכת אוכל נפש כדי לתקן המאכל שיהיה בבחינת אוכל נפש. אוכל נפש דייקה, בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, בחינת והסביע בצחצחות נפשך. היינו שיהיה המאכל בבחינת עונג שבת, לזכות על ידו לאור האהבה שבדעת כמו על ידי עונג שבת שהוא אכילת שבת. וכמו שבימי החול צריכים לעשות כל המלאכות כדי לברר ולהוציא הטוב מן הרע, כמו כן ביום טוב אף על פי שנתגלה הטוב ואין צריך לברר, ועל כן אסורין המלאכות, אף על פי כן עדיין צריכים לעשות מלאכת אוכל נפש כדי לתקנו ולקשרו לאור האהבה שבדעת, שהוא בחינת עונג שבת שהוא למעלה מהזמן, למעלה מהימים כנ"ל. ועל כן אפילו במלאכת אוכל נפש אין מותרים כל המלאכות, כי קצירה ותחינה וסחיטה אסורים אף על פי שהם מלאכת אוכל נפש. כי בוודאי שאר מלאכות שהן בחינת ברורים ממש, כגון קצירה ותחינה אסורים אפילו באוכל נפש. כי ברורים, דהיינו לברר הטוב מהרע, זה אסור ביום טוב כנ"ל. ואין יותר, רק אפייה ובישול וכיוצא בזה שהם באים רק לתקן האוכל ולגלות טעמו. כי כבר נגמר ונתברר המאכל לגמרי, רק שצריכים אפייה ובישול לתקנו ולגלות טעמו הטוב שאינו נרגש קודם הבישול. והטעם הוא התענוג, שהוא בא מבחינת אהבה בתענוגים כנ"ל. ועל כן עושים זאת ביום טוב שאופין ומבשלין לתקן המאכל ולגלות טעמו הטוב כדי לקשרו ולעלותו לשורשו. דהיינו לשורש האהבה שהוא בחינת אור האהבה שבדעת כנ"ל. וזה שקוראו הכתוב אוכל נפש, כמו שכתוב, אך אשר יאכל לכל נפש ולא כתב סתם אשר יאכל. ודקדק הכתוב לכל נפש דייקה, בחינת אכילת הנפש שהוא בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. בחינת והסביע בצחצחות נפשך, שזהו בחינת עונג שבת. וזה הותר ביום טוב לעשות כדי שיהיה נעשה אוכל נפש לקשרו ולהעלותו לבחינת עונג שבת כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק זה, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. ודרשו רבותינו ז"ל לכם ולא לכלבים, לכם ולא לעקום. היינו, למעט ההפך מאוכל נפש הוא בחינת והכלבים עזי נפש לא ידעו שובעה. הפך צדיק אוכל לסוב הנפשו. וכן אכילת עקום הוא גם כן ממש בבחינת והכלבים עזי נפש. כי אף הוא ככלב, כי הם משוקעים בכל התאוות ואכילתם בטומאה. ולא הותר ביום טוב רק אכילת ישראל, כי אכילת ישראל בפרט בשבת ויום טוב הוא קודש, כי יש להם כמה קדושות ומצוות וברכות באכילתם, כי כל ישראל הם מבחינת צדיקים, כמו שכתוב, ועמך ישראל כולם צדיקים. ואכילתם ובקדושה בבחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו כנל. ועל כן להם לבד אותר מלאכת אוכל נפש ביום טוב כדי לתקנו ולקשרו לשורשו, לזכות לאור האהבה שבדת וכולי כנל. ג. וזה בחינת עירוב תבשילין, כי צורכי שבת נעשים ביום טוב מדאורייתא, אך העירוב תבשילין הוא כדי שלא ישכח את השבת ויברור מנה יפה לשבת. כי צורכי שבת ראויים שיהיו נעשים ביום טוב. כי כל מלאכת אוכל נפש הותר ביום טוב כדי להעלותו לבחינת עונג שבת הנ"ל, ועל כן בוודאי מותר צורכי שבת ביום טוב, כי הם עונג שבת שמלאכה כזו מותר ביום טוב כנ"ל. אך חכמנו ז"ל תקנו עירוב תבשילין כדי שלא ישכח את השבת, כי מחמת שטרוד בצורכי יום טוב יוכל לשכוח את השבת. היינו, מחמת שטרוד במלאכת אוכל נפש של יום טוב, שהוא כדי להעלותו לבחינת האהבה שבדעת, על כן יוכל לשכוח את השבת מאחר שזוכה גם עתה ביום טוב לעונג שבת כנ"ל. על כן תקנו עירוב תבשילין כדי שיזכור ויברור מנה יפה לשבת, כי באמת, אף על פי כן שבת חשוב בוודאי יותר מיום טוב, כי אז הוא שביטה לגמרי, כי אז נתגלה מעצמו אור האהבה שבדעת כנ"ל.